السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. 1046 بہت ہی اہم سبق ہے. کئی لوگ اس وقت میں ایسے ہیں، ہم مسلمانوں میں بلکہ اکثر، کہ ایسے لوگوں کا مقصود صرف مال کمانا اور دنیا کی اچھی زندگی گزارنا ہوتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا. کبھی یہ بھی سوچا کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ سوچ نہیں آتی کہ بچوں کے مرنے کے بعد ان بچوں کا کیا بنے گا. نہیں، میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا؟ بھائی، جو تمہارا پروردگار ہے وہ تمہارے بچوں کا بھی پروردگار ہے، وہ ان کے بچوں کا بھی پروردگار ہے. اللہ ان کو بھی رزق دے گا، مگر ان کی زندگی صرف مال کمانے تک محدود ہوتی ہے. آج کا مسلمان صرف مال کمانے کی فکر میں لگا ہوتا ہے. بڑا درد بھرا، بہت بڑا فتنہ ہے غیروں کے طریقے پر زندگی گزارنا. تو کافر کے قالب کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، جب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں وہ اسلام کی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان میں جو اپنے آپ پر محنت نہیں کرتے وہ غفلت میں بہت ہی زیادہ حیوانی زندگی گزارتے ہیں. جب مال پیسہ ان کے پاس ہو تو وہ اپنی عیاشیوں میں مشغول ہوتے ہیں، ان کو ٹی وی کے تماشے اچھے دکھتے ہیں، اسکرین کے تماشے دیکھنے کا شوق رہتا ہے، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا ان کا بھی مقصد بنا ہوتا ہے. ان کے بارے میں یہ علامہ اقبال نے کہا ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. کیا یہ مسلمان ہے کہ یہودی دیکھ کر شرما جاتے ہیں؟ کیا نام کے مسلمان ہوتے ہیں مگر ان کی باتیں، ان کا لباس، ان کا اٹھنا بیٹھنا، وہ سارے کا سارا غیروں کے مانند ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی بری مشابہت سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے. نفس امارہ کے مارے لوگ ہیں. آج کا مسلمان نفس امارہ کا مارا ہوا ہے. یہ نفس امارہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر محنت نہیں کی ہوتی، بلکہ وہ اپنے نفس کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے صبح شام لگے ہوئے ہوتے ہیں. علامہ اقبال کہا کرتے تھے اور روتے بھی تھے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کہنے کو مسلمان ہوتے ہیں لیکن آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ مسجد میں آنے والے، نماز پڑھنے والے، ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی امامہ، ادھر بھی امامہ، ادھر بھی قمیص، ادھر بھی قمیص، ادھر بھی جو ہے مسواک، ادھر بھی مسواک، ادھر بھی آنکھیں سرما والی، ادھر بھی سرما والی، ادھر بھی چہرے کے اوپر، پیشانی کے اوپر محراب ہے، ادھر بھی محراب ہے. لیکن ہر آدمی اپنے خواہش کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے. آج یہ جو عدالتیں مقدموں سے بھری پڑی ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دل عداوتوں سے بھرے پڑے ہیں. جب دل عداوتوں سے بھر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دلوں کو نہیں دیکھا کرتا، یہ ذہن میں رکھنا. پھر اللہ اس دل کو نہیں دیکھتا. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. اس لیے اپنے آپ کو سدھارنے کی ہم خود فکر کریں. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا. سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. منافقت کی زندگی مت گزاریے، ایمان والی زندگی گزاریے. اے اللہ ہمیں تیرے پکے ایمان والے بندوں میں تو ہمیں شامل فرما. آمین آمین. اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی. آپ پڑھو گے آپ کو بھی نیکیاں مل جائیں گی. جتنے کروڑ مسلمان ہوں گے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، صحیح حدیث ہے، جتنے مسلمان ہوں گے ان سب کے برابر اللہ آپ کو نیکیاں دے دے گا اور مجھے بھی دے دے گا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.